Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hetupaccayo aramana paccayo. Adipati paccayo anantara paccayo samanantara paccayo sahajata paccayo enyamenya paccayo nisaya paccayo ubanisaya paccayo purezata paccayo paccajata paccayo asevana paccayo kamma paccayo vipaka paccayo Ahara paccayo, indriya paccayo, jhana paccayo, magga paccayo, samayutta paccayo, vipayutta paccayo, atthi paccayo, natthi paccayo, vigata paccayo, avigata paccayo ti. Hetu paccayo ti, hetu samayutta kanam dhammanam, tam samuthānaṃ cārūpaṇaṃ hetu paccayena paccayo āramaṇa paccayoti rūpāyatanaṃ cakkhu-viññāna-dhātuya tam samayutta-kānaṃ ca dhammānaṃ āramaṇa paccayena paccayo tam samayutta kānaṃ ca dhammānaṃ āramaṇa paccayena paccayo gandhāyatanaṃ gāna viññāna dhātuya tam samayutta kānaṃ ca dhammānaṃ āramaṇa paccayena paccayo rasāyatanaṃ jīva viññāna dhātuya tam samayutta kānaṃ ca dhammānaṃ āramaṇa paccayena paccayo Pottabbayatanam kaya viññāna dhātuya tam samayutta kānaṃ ca dhammānaṃ āramaṇa paccayena paccayo rūpāyatanam saddāyatanam gandhāyatanam rasāyatanam pottabbayatanam manodhātuya tam samayutta kānaṃ ca dhammānaṃ Aramana paccayena paccayo. Sabbe dhamma mano viññāna dhātuya. Tam samayutta kānaṃ ca dhammānaṃ. Aramana paccayena paccayo. Yam yam dhammam arabbha ye dhamma ubhajanti. Citta cetasika dhamma. Te dhamma te sam dhammānaṃ. Aramana paccayena paccayo. Adipati paccayo di chanda adipati chanda sambayutta kanam dhammanam tam samuthananam ca rupanam adipati paccayena paccayo. Viriya adipati viriya sambayutta kanam dhammanam tam samuthananam ca rupanam Adipati paccayena paccayo. Caittaripati caitta sambayutta kanam dhammanam tam samuthananam ca rupanam adipati paccayena paccayo. Vimamsadipati vimamsa sambayutta kanam dhammanam tam samuthananam ca rupanam adipati paccayena paccayo. Yam yam dhammam garumkattva ye dhamma upacchanti citta cetasika dhamma te dhamma te sam dhammanam adipati paccayena paccayo anantara paccayoti cakkhu viññāna dhātu tam samayutta ca dhamma mano dhātuya tam samayutta kānaṃ ca dhammānaṃ Anantara pecina peceyo manodatu tam sabayuta kaca dhamma mano winyana natuya tam sabayuta kanaca dhamma nam anantara pecina peceyo sota winyana datu tam samyuta kaca dhamma manodatuya tam sabayuta kanaca dhamma nam Anantara pecina pecio manu datu tam samyuta kaca dhamma manu winyana datu ya tam samyuta kanaca dhamma nam anantara pecina pecio kana winyana datu tam samyuta kaca dhamma manu datu ya tam samyuta kanaca dhamma nam Anantara pecina pecio mano dhatu tam samayuta kaca dhamma mano winyana dhatu ya tam samayuta kananca dhamma nam anantara pecina pecio jiwa winyana dhatu tam samayuta kaca dhamma mano dhatu ya tam samayuta kananca dhamma nam Anantara pecina peceyo mano dhatu tam samayuta kaca dhamma mano winyana dhatu ya tam samayuta kananca dhamma nam anantara pecina peceyo kaya winyana dhatu tam samayuta kaca dhamma mano dhatu ya tam samayuta kananca dhamma nam Anantara pecina peceyo mano dhatu tam samayuta kaca dhamma mano winyana dhatu ya tam samayuta kananca dhamma nam anantara pecina peceyo purima purima kusala dhamma pacimanam pacimanam kusalanam dhammanam anantara pecina peceyo Purima purima kusala dhamma pacimanam pacimanam abhyagatanam dhammanam anantara pecina peceyo purima purima akusala dhamma pacimanam pacimanam akusalanam dhammanam anantara pecina peceyo purima purima akusala dhamma Pacimanam pacimanam abhyagatanam dhammanam anantara pecina peceyo purima purima abhyagata dhamma pacimanam pacimanam abhyagatanam dhammanam anantara pecina peceyo purima purima abhyagata dhamma pacimanam pacimanam kusalanam dhammanam Anantara pecina peceyo purima purima abhyagata dhamma pacimanam pacimanam akusalanam dhammanam anantara pecina peceyo ye sam dhammanam anantara ye dhamma upacanti citta cetasika dhamma te dhamma te sam dhammanam Anantara pecina peceyo samanantara peceyo ti jago winyana datu tam sambayuta kaca dhamma mano datu ya tam sambayuta kananca dhamma nam samanantara pecina peceyo mano datu tam sambayuta kaca dhamma mano winyana datu ya tam samayuta kananca dhammanam samanantara pecina peceyo sota winyana dhatu tam samayuta kaca dhamma mano dhatu ya tam samayuta kananca dhammanam samanantara pecina peceyo mano dhatu tam samayuta kaca dhamma mano winyana dhatu ya tam samayuta kananca dhammanam samanantara vichyena vichyo gana vinyana dhatu tam samayuta kacha dhamma mano dhatu ya tam samayuta kanancha dhammanam samanantara vichyena vichyo mano dhatu tam samayuta mano dhatu tam samayuta kacha dhamma mano vinyana dhatu ya tam samayuta kanancha dhammanam samanantara pichyena pichyo jiva vinyana dhatu tam samayuta kacha dhamma mano dhatu ya tam samayuta kanancha dhammanam samanantara pichyena pichyo mano dhatu tam samayuta kacha dhamma mano vinyana dhatu ya tam samayutta kanancha dhammanam samanantara pichyena pichyo kaya vinyana dhatu tam samayutta kacha dhamma mano dhatu ya tam samayutta kanancha dhammanam samanantara pichyena pichyo mano dhatu tam samayutta kacha dhamma mano vinyana dhatu ya tam samayutta kanancha dhammanam samanantara pichyena pichyo purima kusala dhamma pachimanam kusalanam dhammanam samanantara pichyena pichyo purima kusala dhamma pachimanam abhyagatanam dhammanam samanantara pichyena pichyo Purima akusala dhamma pachimanam akusalanam dhammanam samanantara pichyena pichyo purima akusala dhamma pachimanam abhyagatanam dhammanam samanantara pichyena pichyo purima abhyagata dhamma pachimanam abhyagatanam dhammanam samanantara pichyena pichyo purima abhyagata dhamma pachimanam kusalanam dhammanam samanantara pichyena pichyo purima abhyagata dhamma pachimanam akusalanam dhammanam samanantara pichyena pichyo yesam dhammanam samanantara yeye dhamma upacchanti citta cetasika dhamma te dhamma tesam dhammanam samanantara pichyena pichyo sa jata pichyoti Jataro khanda arupino enyam enyam sa jata pichyena pichyo Jataro mahabhuta enyam enyam sa jata pichyena pichyo Okantikhane namarupam enyam enyam sa jata pichyena pichyo Chaita cetasika dhamma citta samuthananam rupanam sa jata pachyena pachyo mahabhuta upada rupanam sa jata pachyena pachyo rupino dhamma arupinam dhammanam kinchi kale sa jata pachyena pachyo kinchi kale na sa jata pachyena pachyo anyamanya pachyo di Jataro khanda arupino enya menya pachyena pachyo Jataro mahabhuta enya menya pachyena pachyo Okkantikhane namarupam enya menya pachyena pachyo Nisaya pachyo di Jataro khanda arupino enya menyam nisaya pachyena pachyo Jataro mahabhuta enya menyam nisya pichyena pichyo ปุกันติคเนนามารูปังอัญญามัญญังนิสยาปิจเยนะปิจโยจิตตาเจตสิกาธัมมาจิตตาสมุทฐานานัมรูปานัมนิสยาปิจเยนะปิจโยมหาภูตาอุปาทารูปานัมนิสยาปิจเยนะปิจโยจักขายตนะจักขุวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมนิสยาปิจเยนะปิจโยโสตายตนะโสตวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมนิสยาปิจเยนะปิจโยกานายตนะกานาวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมนิสยาปิจเยนะปิจโยจิวาเจตนะจิวาวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมนิสยาปิจเยนะปิจโยกายะเจตนะกายะวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมนิสยาปิจเยนะปิจโยยัมรูปัมนิสยามโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตัมรูปัมมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมนิสยาปิจเยนะปิจโยอุปานิสยาปิจโยติปุริมาปุริมากุสลาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมกุสลานัมธัมมานัมอุปานิสยาปิจเยนะปิจโยปุริมาปุริมากุสลาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมอกุสลานัมธัมมานัมเกสัญจิอุปานิสยาปิจเยนะปิจโยปุริมาปุริมากุสลาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมอัพยากตานัมธัมมานัมอุปาเนสยาปจิเยนะปจิโยปุริมาปุริมาอากุสลาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมอากุสลานัมธัมมานัมอุปาเนสยาปจิเยนะปจิโยปุริมาปุริมาอากุสลาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมกุสลานัมธัมมานัมเกสัญจิอุปาเนสยาปจิเยนะปจิโยปุริมาปุริมาอากุสลาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมอัพยากตานัมธัมมานัมอุปาเนสยาปจิเยนะปจิโยปุริมาปุริมาอัพยากตาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมอัพยากตานัมธัมมานัมอุปาเนสยาปจิเยนะปจิโยปุริมาปุริมาอัพยากตาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมกุสลานัมธัมมานัมอุปาเนสยาปิจเยนะปิจโยปุริมาปุริมาอัพยากตาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมอกุสลานัมธัมมานัมอุปาเนสยาปิจเยนะปิจโยปุตุโภชนัมปิอุปาเนสยาปิจเยนะปิจโยบุคโลปิอุปาเนสยาปจิเยนะปจโยเสนาสนามปิอุปาเนสยาปจิเยนะปจโยปุริจาตาปจิโยติจักขายตนะจักขุวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมปุริจาตาปจิเยนะปจโยโสตายตนะโสตวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมปุริจาตาปิจิเยนะปิจโยกานายตนะกานาวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมปุริจาตาปิจิเยนะปิจโยจิวายตนะจิวาวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมปุริจาตปิจเยนะปิจโยกายายตนะกายวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัมปุริจาตปิจเยนะปิจโยรูปายตนะจักขุวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตะกานังจะธัมมานัม ปุเรจาตาปิจเจนาปิจโยสารายตนะโสตวิญญาณธาตุยากัมสัมยุตตากานัญจาธัมมานัมปุเรจาตาปิจเจนาปิจโยกันดายตนะกานาวิญญาณธาตุยาตัมสัมยุตตากานัญจาธัมมานัมปุเรจาตาปิจเจนาปิจโยรัสสายตนะจิวาวิญญาณธาตุยาตัมสัมยุตตากานัญจาธัมมานัมปุเรจาตาปิจเจนาปิจโยพุทธัพพายตนะกายวิญญาณธาตุยาตัมสัมยุตตากานัญจาธัมมานัมปุเรจาตาปิจเจนาปิจโยรูปายตนะสัทธายตนะกันธายตนะรัสสายตนะพุทธัพพายตนะมโนธาตุยาตัมสัมยุตตากานัญจาธัมมานัมปุเรจาตาปิจเจนาปิจโยยัมรูปัมนิสสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตัมรูปัมมโนธาตุยาตัมสัมยุตตากานัญจาธัมมานัมปุเรจาตาปิจเจนาปิจโยมโนวิญญาณธาตุยาตัมสัมยุตตากานัญจาธัมมานัมกิญจิกาเลปุเรจาตาปิจเจนาปิจโยกิญจิกาเลนะปุเรจาตาปิจเจนาปิจโยปัจจาจาตาปิจโยติปัจจาจาตาจิตตาเจตสิกาธัมมาปุเรจาตัสสะอิมัสสะกายัสสะปัจจาจาตาปิจเจนาปิจโยอาสิวนาปิจโยติปุริมาปุริมากุสลาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานัมกุสลานัมธัมมานัมอาสิวนาปิจเจนาปิจโยปุริมาปุริมาอกุสลาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานังอกุสลานัมธัมมานัมอาสิวนาปิจเจนาปิจโยปุริมาปุริมากริยาปิยกตาธัมมาปัจจิมานัมปัจจิมานังกริยาปิยกตานัมธัมมานัมอาสิวนาปิจเจนาปิจโยกัมมาปิจโยติกุสลากุสลัมกัมมัมวิปากานัมขันธานัมกัตตาจะรูปานัมกัมมปัจเจนปัจโยเจตนาสัมปยุตตากานัมธัมมานัมตัมสมุทฐานานัญจรูปานัมกัมมปัจเจนปัจโยวิปากาปัจโยติวิปากาจัตตารูขันธาอรูปิโนอิญญมิญญัมวิภากะปัจเจนะปิจโยอาหาระปัจโยติกบาลีกาโรอาหาโรอิมัสสะกายัสสะอาหาระปัจเจนะปัจโยอรูปิโนอาหาระสัมยุตตากานัมธัมมานัมตัมสมุทฐานานัญจรูปานัมอาหาระปัจเจนะปัจโยอินทรียปัจโยติจักขุริยัมจักขุวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตากานัญจธัมมานัมอินทรียปัจเจนะปัจโยโสตริงริยัมโสตวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตากานัญจธัมมานัมอินทรียปัจเจนะปัจโยกานิงริยัมกานวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตากานัญจธัมมานัมอินทรียปัจเจนะปัจโยจิวิงริยัมจิวาวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตากานัญจธัมมานัมอินทรียปัจเจนะปัจโยกายิงริยัมกายวิญญาณธาตุยาตัมสัมปยุตตากานัญจธัมมานัมอินทรียปัจเจนะปัจโยรูปสีวิติงริยัมกัตตารูปานัมอินทรียปัจเจนะปัจโยอรูปิโนอินทรียสัมปยุตตากานัมธัมมานัมตัมสมุทฐานานัญจรูปานัมอินทรียปัจเจนะปัจโยจานาปัจโยติจนังกนีจานาสัมปยุตตากานัมธัมมานัม tam samuthanam cha rupanam jana pacena pacayo maga pacayo di magangani maga sambayuta kanam dhammanam tam samuthanam cha rupanam maga pacena pacayo sambayuta pacayo di Chattaro khanda arupino enyam enyam sambayutta pacaya na pacaya. Vipayutta pacaya di rupino dhamma arupinang dhammanam Vipayutta pacayo. Vipayutta pacayo di rupino dhamma arupinang dhammanam vipayutta pacayena pacayo. Arupino dhamma arupinam dhammanam vipayutta pacayena pacayo. Atthi pacayo di Chattaro khanda arupino enyam enyam atthi pacayena pacayo. Chattaro mahabhuta enyam enyam atthi pacayena pacayo. Chattaro mahabhuta enyam enyam atthi pacayena pacayo. Aukantikkhane nama rupang enyam enyam atthi pacayena pacayo. Citta cetasika dhamma citta samuthana nam rupanam atthi pacayena pacayo. Mahabhuta upada rupanam atthi pacayena pacayo. Cakkhayatanam cakkhu viññāna dhatuya tam sambayutta kānam ca dhammanam atthi pacayena pacayo. Sotayatanam sota viññāna dhatuya tam sambayutta kānam ca dhammanam Ati pacaya na pacayo, gana yadanam gana winyana dhatuya, tam samayutta gana inca dhammanam ati pacaya na pacayo, jiwa yadanam jiwa winyana dhatuya, tam samayutta gana inca dhammanam ati pacaya na pacayo, kaya yadanam kaya winyana dhatuya, tam samayutta gana inca dhammanam ati pacaya na pacayo. Rupayatanam cakku winyana dhatuya tam samayutta kanam ca dhammanam atthi pacayena pacayo saddayatanam sota winyana dhatuya tam samayutta kanam ca dhammanam atthi pacayena pacayo gandayatanam gana winyana dhatuya tam samayutta kanam ca dhammanam atthi pacayena pacayo rasayatanam visi Rasayatanam jiva viññāna dhatuya tam sambayutta kānam ca dhammanam atthi pacayena pacayo Pottabbayatanam kāya viññāna dhatuya tam sambayutta kānam ca dhammanam atthi pacayena pacayo Rūpayatanam saddayatanam gandhayatanam Rasayatanam pottabbayatanam mano dhatuya tam sambayutta kānam ca dhammanam Atthi pacayena pacayo Yam rupam nisaya mano dhatu ca mano viññāna dhatu ca vattanti Yam rupam nisaya mano dhatu ca mano viññāna dhatu ca vattanti Tam rupam mano dhatu ya ca mano viññāna dhatu ya Tam sambayutta kānam ca dhammanam Atthi pacayena pacayo Natthi pacayo ti samanantara Natthi pacayo ti samanantara niruddha citta cetasika dhamma patubbannanam citta cetasika nam dhammanam Natthi pacayena pacayo Vigata pacayo ti samanantara vigata citta cetasika dhamma Patupannanam citta cetasikanam dhammanam vigata pacayena pacayo. Avigata pacayo ti Chattaro khanda arupino enyamanyam avigata pachyena pachyo. Chattaro ma bhuta enyamanyam avigata pachyena pachyo. Okkantikkhane namarupang enyamanyam avigata pachyena pachyo. Chaita chetasi kadamma, chaita samutthananam rupanam avigata pachyena pachyo. Mahabhuta upada rupanang avigata pachyena pachyo. Chakha yatanam chakhu vinyana dhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Gana yatanam gana vinyana dhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Jiva yatanam jiva vinyana dhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Kaya yatanam kaya vinyana dhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Rupa yatanam chakhu vinyana dhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Saddha yatanam sota vinyana dhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Gandha yatanam gana vinyana dhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Rasa yatanam jiva vinyana dhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Pottabhayatanam kaya vinyana dhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Rupayatanam saddhayatanam gandhayatanam. Rasayatanam pottabhayatanam manodhatuya. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Yam rupam nisaya manodhatu cha manovinyana dhatu cha vatanti. Tam rupam manodhatu ya cha manovinyana dhatu ya cha. Tam samayutta kananchadhammanam avigata pachyena pachyo. Pajjayani deso sadhu sadhu sadhu.